zinez biziki kontent hortaz, jendia bildurik, biziki momentu sorpastu ditugu elgarren artean, elgar berriz ezagutu ere batzuentzat, erritar xaharrak, erritar berriak, belaunaldi guziak nahasiak, batzu ez ginituen txekuran berbakulitzatuko, eta kabalkadaren esker hori guzia posibili izan da, eta zinez zoriona alde hortatik ere. Adibidez, dantzari arras guti zen, eta egun eta hogeita mar dantzari ateratzea uste dute animaliko lan egina izan dela. Ez ginuen espero ere hortara teltzea, eta uste dut gazteriari ere biziki gustu eman dela, ba kabalkadan, ba dantza, ba kantuan, eta errepiketarat ere hainitz aurruk bildu dira, zenta gurek ilan ginituen itzulean, eta uste dut horiek ere gustu eman dugula, eta horiek ez dute hogei urte itxoinen.